پیارے باپا جان، آپ کس اسلامی بھائی سے زیادہ محبت فرماتے ہیں؟ میری محبت کا معیار دعوت اسلامی کا کام آپ رکھیے، کہ جو جتنا دعوت اسلامی کا کام زیادہ کرے وہ اتنا ہی میرا پیارا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.